Nie. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Szczegóły w regulaminie usługi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prezydent zwołuje Radę Gabinetową w sprawie koronawirusa, o tym na początek. Później obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Polscy żołnierze bronili wspólnoty narodowej, tak w Gdańsku mówił minister kultury. Szef rosyjskiego MSZ-u krytykuje Zachód za potępienie Aleksandra Łukaszenki. Na piątek prezydent Andrzej Duda zwołał Radę Gabinetową. Ma być ona poświęcona pandemii koronawirusa, a spotkanie rozpocznie się o 11. Radę Gabinetową tworzy Rada Ministrów pod przewodnictwem prezydenta. Na razie nie ma szczegółów tej informacji. Poprzednio Rada Gabinetowa została zwołana w połowie marca, również w kwestii pandemii. Dzisiaj rozpoczął się nowy rok szkolny w reżimie epidemicznym ze specjalnymi zaleceniami. Z kolei w ciągu minionej doby potwierdzono 550 nowych zakażeń koronawirusem. Takie dane o zachorowaniach podał resort zdrowia. Szczegóły zna Joanna Stankiewicz. Ministerstwo Zdrowia w codziennym raporcie poinformowało o 550 nowych zakażeniach koronawirusem. Dziś liczba wykonanych testów to prawie 30 tysięcy, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Przy tej liczbie testów ta liczba 550 zakażeń, no ona nie jest duża. Dzisiaj mamy jedno województwo, które przekracza 100 zakażeń, to jest Małopolska. Rzecznik dodał, że liczba zakażeń koronawirusem w najbliższym czasie będzie rosła. Będzie to 600, 700, potem może mniej. Ale może być i 800 przypadków. To jest wszystko zależne od tego, czy wykrywamy ogniska. Ogniska zakażeń koronawirusem najczęściej występują w zakładach pracy, domach pomocy społecznej czy na weselach. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polscy żołnierze walczący na Westerplatte bronili wspólnoty narodowej. Tak mówił minister kultury Piotr Gliński w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Każda wspólnota, aby istnieć, aby trwać, aby się rozwijać, potrzebuje podstaw aksjologicznych, potrzebuje wartości. Mówimy o tym dzisiaj od samego rana. I dzisiaj jest taki moment, kiedy możemy wspomnieć tych, którzy te wartości realizowali, tych wartości bronili. Obrońcy Westerplatte realizowali przede wszystkim wartość właśnie obrony wspólnoty narodowej. I to w wymiarze heroicznym. Byli gotowi na śmierć i wielu z nich poległo. Dzisiaj przypada 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Rozpoczęła się ona napaścią Niemiec na Polskę. Trwała 6 lat i zginęło w niej ponad 60 milionów ludzi, w tym ponad 6 milionów Polaków. Za początek II wojny światowej uznaje się atak na polską składnicę wojskową na Westerplatte 1 września o 4:45 rano. Policja podsumowała wakacje na polskich drogach. Było o 15% mniej wypadków i ofiar śmiertelnych niż przed rokiem. Od końca czerwca do wczoraj policja odnotowała blisko 5400 wypadków. Zginęło w nich ponad 480 osób. Wczoraj wrocławska grupa Speed zatrzymała uprawnienia mężczyźnie, który jechał 147 km na godzinę na obszarze zabudowanym. Drugi zatrzymany kierowca tam, gdzie można jechać 120, pędził 221 km na godzinę. W okresie wakacji straciło prawo jazdy w ten sposób 12 570 kierujących. Mówi komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Być może właśnie więcej patroli lub więcej ostrożności spowodowało, że te wakacje na drogach były bezpieczniejsze. Ale trzeba mieć też na uwadze fakt, że ruch na drogach w wakacje nie był mniejszy niż przed rokiem. Większość Polaków spędzało urlop nad polskim morzem, w górach, w polskich miejscowościach. W wakacje zatrzymano podobną liczbę kierowców na podwójnym gazie, ponad 22 tysiące. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A Rosja krytykuje Zachód za potępienie reżimu Aleksandra Łukaszenki. Szef MSZ-u w Moskwie, Siergiej Ławrow, powiedział, że wypowiedzi zachodnich polityków na temat wydarzeń na Białorusi destabilizują sytuację w tym kraju. W ubiegłym tygodniu prezydent Rosji obiecał wesprzeć zbrojnie reżim Aleksandra Łukaszenki, jeśli na Białorusi doszłoby do zamieszek. Władimir Putin oświadczył, że sformował siły interwencyjne, które w każdej chwili mogą zostać wysłane do sąsiedniego kraju. Szef rosyjskiej dyplomacji, Siergiej Ławrow, nazwał wypowiedzi zachodnich polityków, którzy potępili dyktaturę Aleksandra Łukaszenki, nieetycznymi. Rosyjski minister skrytykował również państwa Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone za, jak to ujął, wprowadzanie sankcji i wygłaszanie gróźb. Takie stanowisko władz Rosji krytykuje część część rosyjskich komentatorów niezależnych. Opozycyjny politolog Leonid Gozman stwierdził na blogu Echa Moskwy, że wysłanie na Białoruś rosyjskich sił interwencyjnych byłoby jeszcze jedną niezmywalną hańbą dla Rosji. Z białoruską opozycją solidaryzuje się część rosyjskich intelektualistów i artystów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, które dzisiaj będą się pojawiać w centrum i na południu, a jutro na północy. Poza tym pochmurno i wiecznie i taka pogoda utrzyma się do jutrzejszego wieczora. W nocy od 8 do 16 stopni, jutro od 16 do 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a Antek mówił, że trzeba mu kupić nowego smartfona na nowy rok szkolny i że ekran zabezpieczyć, no bo wiesz. No wiem. No, ale mówił, że spoko, bo teraz w Media Expert zabezpieczają ekran za pół ceny. Teraz w Media Expert każdemu uczniowi i studentowi przy zakupie smartfona zabezpieczymy ekran 50% taniej. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 6 minut po 16. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Michał Jakubik, Jacek Frencel i Mariusz Owczarek. Czego się mogą Państwo spodziewać po trójce do godziny 19? Będziemy mówić, oczywiście, dziś 1 września, będziemy mówić m.in. o 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W moich myślach widzą też pilotów oraz żołnierzy i oficerów, którzy są odpowiedzialni za atak na to bezbronne miasto. To byli Niemcy, tak jak ja. Odwiedzimy szkoły w pierwszym dniu nowego roku szkolnego. Pani się rozstaje z dziećmi tutaj, proszę pani. Dzieci czytają, dezynfekują ręce i wchodzą na górę. Mówić będziemy także o rozpoczynającym się dzisiaj spisie rolnym. To jest taki mundial statystyczny, to prawda. Epidemia zmieniła wszystko, ale jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Po 18 także reportaż, potem ekonomiczne podsumowanie dnia. To wszystko i jeszcze więcej w trójce do 19. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Poczwórny aparat za 1229. Taniej o 170 zł. I nawet do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap ultra okazje w sklepach Euro i na Euro. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe... Serce? Serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Już teraz zapraszam Państwa do słuchania Trójki, szczególnie po godzinie 18, bo wyjątkowy reportaż dzisiaj mamy przygotowany z naszego trójkowego archiwum. To będzie reportaż Krystyny Melion-Bronek i jego dwójka. O radiu w tych ciężkich czasach II wojny światowej. Po 18 ten reportaż, potem ekonomiczne podsumowanie dnia, które przygotuje Arkadiusz Ekiert, no i także nasza trójkowa muzyka. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. My sister taught me how to read. My sister taught me how to read. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. I got a Bible in my home. I got a Bible in my home. If I don't read, my soul be lost. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. I got good loving in my home. I've got good love in my home. If I leave that love behind, nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. My mother taught me how to pray. My mother taught me how to pray. If I die and my soul be lost, nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Tom Jones z płyty Praise and Blame, wydanej 10 lat temu. 16:13 na zegarze. Proszę Państwa, dziś 1 września. 81 lat temu wybuchła II wojna światowa. Jednym z pierwszych miejsc, na które Niemcy przypuścili atak, było Westerplatte. Wtedy kawałek polskiej ziemi wydzielony z wolnego miasta Gdańsk. Dziś, kwadrans przed 5:00, rozpoczęły się na Półwyspie uroczystości rocznicowe. Brał w nich udział prezydent Andrzej Duda, a także m.in. rodziny 5 obrońców wojskowej składnicy tranzytowej, których szczątki w ubiegłym roku znaleźli na Westerplatte badacze. Poranne uroczystości na Westerplatte obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Kompania, baczność! Na ramię, roń! Do nogi, roń! Jak co roku obchody wybuchu II wojny światowej tu na Westerplatte miały wyjątkowy charakter. Spowity ciemnością półwysep obudziły syreny alarmowe. A chwilę potem zabrzmiał tu hymn. Potem pamięć o bohaterskich obrońcach Westerplatte przywołano w apelu pamięci. Stajemy przed pomnikiem obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku, aby przywołać pamięć wszystkich rodaków, którzy oddali życie za wolną i niepodległą ojczyznę. Was wzywam, bohaterscy żołnierze września 1939 roku, którzy pierwsi stanęliście na drodze niemieckiej agresji. Stańcie do apelu. Szanowni Państwo, przemówienie powitalne wygłosi gospodarz dzisiejszej uroczystości, pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Spotykamy się w tym wyjątkowym miejscu. Podkreślamy, że dzielność żołnierzy Wojska Polskiego ma charakter legendarny. Oddajemy im hołd. Pokazujemy, że ich postawa jest wzorem do naśladowania przez dzisiejszych żołnierzy. Westerplatte to reduta polskości. To wielka lekcja patriotyzmu, oddania ojczyźnie do końca. Kompania, spocz! Ważną częścią uroczystości było wręczenie przez prezydenta Andrzeja Dudę not identyfikacyjnych rodzinom żołnierzy, których szczątki znaleziono na półwyspie. Jest Polska, jest ciągłością, także dzięki bohaterstwu żołnierzy, którzy tutaj bronili Polski, bronili naszej ojczyzny, bronili jej bohatersko przez 7 dni, broniąc się nieprzerwanie, walcząc pod nawałą nieprzyjacielskiego ognia. Rozmawiałem z archeologami, którzy odnaleźli szczątki, opowiadali mi o swojej pracy, ale z bólem także mówili mi, że miejsce, w którym odnaleźli zwłoki naszych bohaterów, było zarośnięte, zanieczyszczone, zaśmiecone. To miejsce musi być godne, to miejsce jest wielkim i wspaniałym symbolem. Symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy, a dla całego świata przestrogą przed tym, co oznacza imperializm, co oznacza brutalna polityka prowadząca do wojny. Pierwszego września 1939 roku około 4:45 niemiecki pancernik Schleswig-Holstein zaatakował Westerplatte. Półwyspu przez tydzień zaciętych walk z okupantem broniło niespełna 200 żołnierzy podkomendnych majora Henryka Sucharskiego. The chillest towns past my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog. Follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding from out of your soul. I survived against the will of my twisted. Of my world, silence broke. So follow me down to the valley below. You know, moonlight is bleeding. Steven Wilson, zespół Porcupine Tree, Lazarus w Trójce. 20, już prawie 21 minut po 16. Proszę Państwa, przenosimy się teraz do Wielunia, bo to powszechna opinia jest taka i uważa się, że druga wojna światowa rozpoczęła się od ataku na gdańskie Westerplatte, ale gdybyśmy tak ściśle to wszystko posprawdzali, to pierwsze strzały i ataki miały miejsce w Tczewie i Wieluniu. Kilkanaście minut wcześniej. Westerplatte i Tczew miały znaczenie strategiczne, jednak w Wieluniu nie było istotnych instalacji i sił wojskowych. Mimo tego o godzinie 4:40 rano na miasto spadły pierwsze niemieckie bomby. Dziś o tej samej porze uczczono pamięć ofiar tamtego tragicznego dnia i zarazem początku II wojny światowej. W uroczystościach brali udział żyjący świadkowie, premier Mateusz Morawiecki, a także niemiecka delegacja. Na miejscu był Dawid Grygorcewicz. Nalot niemieckiego Luftwaffe zamienił 75% budynków tego miasta w ruiny. Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa. W tym szpital pod wezwaniem wszystkich świętych, synagoga, nieopodal tutaj stojącą farę, kościół farny, a także około 1200 mieszkańców poniosło śmierć. Historycy często pytają, dlaczego Wieluń? Dlaczego właśnie to bezbronne miasto, bez czołgów, bez broni, bez umocnień specjalnych, bez strategicznego znaczenia, padło ofiarą niemieckich nalotów? Premier Mateusz Morawiecki. 380 bomb o łącznej wadze ponad 46 ton spadło na Wieluń, zabijając ponad 1000 osób. I na to pytanie trudno znaleźć odpowiedź językiem wojny, bo to nie była zwyczajna wojna. Tutaj w Wieluniu po raz pierwszy objawił się barbarzyński zamysł Niemców, ludobójstwo i eksterminacja. Stając wobec tamtej prawdy, musimy o tym pamiętać. W moich myślach widzą też pilotów oraz żołnierzy i oficerów, którzy są odpowiedzialni za atak na to bezbronne miasto. To byli Niemcy, tak jak ja. Chargé d'affaires Republiki Federalnej Niemiec Knut Abraham. I dlatego pozostanie to zawsze szczególną odpowiedzialnością, bo to wojsko mojego kraju, posłuszne dyktatorowi, prowadziło tę zbrodniczą wojnę. Najpierw przeciw Polsce, a potem przeciw wielu innym krajom. Ta szczególna odpowiedzialność pozostanie. Spoczywa ona także na moim pokoleniu. Uroczystości w Wieluniu jeszcze trwają. Od rana można zwiedzać specjalną wystawę w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. A o 17:00 rozpocznie się msza święta w rekonstruowanych fragmentach kościoła, który nie przetrwał nalotu. Wieczorem o 20:00 w mieście zaplanowany jest też koncert. As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome,

i odrosnę. Krystyna Prońko z płyty nagranej na 50-lecie pracy artystycznej. Za 24 minuty 17. 81 lat temu, 1 września 1939 roku, wybuchła II wojna światowa. W ciągu 6 wojennych lat na wszystkich kontynentach zginęło ponad 60 milionów ludzi. To było około 3% ówczesnej liczby ludzi na całym świecie. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Byliśmy krajem rzuconym po prostu na pastwę losu mocarstw i w historii, i momentów historii. Taką mamy geopolitykę, tego się nie zmieni. Druga wojna światowa była wynikiem dojścia do władzy Adolfa Hitlera. Doktor Tomasz Sudo, Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Koncepcją, którą realizował od samego początku, było zburzenie ładu wersalskiego. No, ład wersalski się opierał o nowo powstałe państwa, tak jak Czechosłowacja czy Polska. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Do 1 września 1939 roku to po obu stronach była dosyć spora, tak bym powiedział, kolokwialnie nerwówka. Dochodziło do incydentów granicznych, bo takich jakby planowanych, ale mamy też takie incydenty, które były naturalne. Wojsko z jednej i z drugiej strony przechodziło przez granicę też tak z ciekawości, albo nieintencjonalnie, i to też skalowało to napięcie. Podczas II wojny światowej Polska nie powinna przystępować do paktu z Hitlerem, ponieważ Hitler był psychopatą, był chory psychicznie i to nie byłoby dobre posunięcie. Jeżeli jest pobudzony duch do walki, nie dało się tego zatrzymać i myślę, że w tamtej sytuacji to była jedyna właściwa opcja. Tak, Niemcy robili co robili, Hitler robił co robił, a Polacy musieli na to odpowiedzieć. Sytuacja była tragiczna w 1939 roku. Kierunki uderzenia były od południa, od północy, od północnego zachodu. Też nie było do końca wiadomo, czy to jest wojna, która polegać będzie na oderwaniu Wielkopolski, czy to będzie zajęcia tych starych terytoriów niemieckich. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. W 1939 roku musieliśmy walczyć, bo byliśmy zorientowani na Wielką Brytanię i na Francję. W bardzo silnym sojuszu to Polska została uznana za przeciwnika politycznego, który zagraża bezpieczeństwu Niemiec. W 1939 roku tak naprawdę Zachód nie był gotowy na wojnę w jakimkolwiek wydaniu. Był tą wojną w Polsce też zaszokowany. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Tego 17 września nastąpi jakby ciąg dalszy i dostaniemy ciosy z drugiej strony, tak? Ta kampania by prawdopodobnie trwała dłużej, ona może by trwała gdzieś do końca października, ale 17 września to jest taka cezura, która jest fundamentalna, bo wtedy Sowieci zaangażowali się do walk przeciwko Polsce. Ja przede wszystkim chciałbym oddać cześć i chwałę naszym bohaterom, ludziom, którzy jednak przelali krew, oddali życie za Polskę. I to piękne było, tak? W sumie jakby to czuję, że to było piękne za polskie barwy, za orzełka, za biało-czerwoną flagę. I to nas powinno jednoczyć, tak myślę, na zawsze. Cześć i chwała wszystkim, którzy poświęcili swoje życie, stanęli na barykadach. I myślę, że to jest postawa godna szacunku, pochylenia się i wspomnienia dzisiaj właśnie o tym, co było. Te relacje przygotował Paweł Turski. circulation keeps on bleeding, nation bleeding, still more bleeding. Life is funny, skies are sunny, bees make honey. Chciałbym zmienić świat, tylko nie wiem jak. Ten Years After, przebój, jeden z tych przebojów trójkowych. Od wielu, wielu lat słyszą Państwo tę piosenkę na naszej antenie. Za 17:17 to teraz coś nowszego. Ray LaMontagne. Everywhere you turn, there's another man. Ray LaMontagne z niedawno wydanej płyty Monovision Strong Enough. Za 13 minut 17 wracamy jeszcze raz dziś na Westerplatte. Pięciu polskich poległych tam żołnierzy 81 lat temu odzyskało swoje imiona i nazwiska. Noty identyfikacyjne rodzinom żołnierzy wręczył nad ranem prezydent Andrzej Duda. Teraz w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku trwa konferencja naukowa poświęcona poległym Westerplatczykom. Notę identyfikacyjną poległego kaprala Bronisława Peruckiego odbiera pani Grażyna Filipowicz, siostrzenica ofiary. Notę identyfikacyjną poległego Jana Gębura odbiera pan Ryszard Celary, bratanek ofiary. Notę identyfikacyjną poległego starszego strzelca. Miałem ten niezwykły zaszczyt wręczyć najbliższym bohaterów poległych tutaj na Westerplatte certyfikaty potwierdzające odnalezienie po ponad 80 latach szczątków ich najbliższych. Doktor habilitowany Andrzej Osowski, Zakład Genetyki Sądowej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. No, był to proces wyjątkowo skomplikowany z uwagi na stan, w jakim znajdowały się szczątki, z uwagi na to, że no, my wiemy o 9 szkieletach, natomiast tak naprawdę to było 9 szkieletów i przeszło 200 fragmentów kostnych, które naraz są badane. Do tego należy pamiętać, że tak naprawdę my niewiele wiemy o żołnierzach, którzy tam polegli. Poza imionami, nazwiskami, to nasza wiedza była skromna. Nie znaliśmy rodzin, więc trzeba było dążyć do rodzin. Tutaj olbrzymia praca prokuratury IPN, którzy dotarli do rodzin, trzeba było pobrać materiał, namówić rodziny, przekonać ich, żeby oddali swój ten najcenniejszy materiał, jaki dysponują, czyli materiał genetyczny do badań identyfikacyjnych. Cieszymy się, że rodziny nam zaufały, że pozwoliły też na ekshumację jednego z braci, jednej z ofiar. Tak więc to jest to proces długotrwały, pracochłonny, ale w tym przypadku zwieńczony tymi identyfikacjami, czyli wielkim, wielkim sukcesem. Tomasz Jankowski, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. Nadal mamy co najmniej 4 szkielety zabezpieczone w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, w związku z czym nie mamy wszystkich żołnierzy zidentyfikowanych, ale nie spoczniemy, dopóki nie uda nam się zidentyfikować wszystkich żołnierzy. Niestety materiał pobrany od części krewnych nie był wystarczający do wydania przez biegłych opinii. Ich stopień pokrewieństwa nie jest tak duży, jak w przypadku tych 5 żołnierzy, których nam się udało zidentyfikować. Według wszystkich planów... Dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. I zinformatyzowanego procesu inwestycyjnego wszystko wskazuje na to, że 1 września 2022 roku powstanie cmentarz obrońców Westerplatte w nowej formule. Rozpoczął się już konkurs na projekt tego cmentarza. Jest sąd konkursowy złożony z wielu autorytetów w dziedzinie architektury i sztuki, więc myślimy, że będzie to 1 września 2022 roku. Ta data oczywiście musi zostać skalibrowana z identyfikacjami kolejnych żołnierzy z Westerplatte. Potrzeba było 30 lat od upadku systemu komunistycznego i początku transformacji ustrojowej do momentu, aby to zostało ziszczone i aby polscy bohaterowie odzyskali swoją godność i twarz. Relację przygotował Karol Darmoros. Slow. the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Say, woman, take it slow, and things will be just fine. If you and I just use a little patience. Say, sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I got what it takes to make it. Chris Cornell w piosence Patience, piosence zespołu Guns N' Roses. Przed 17 jeszcze nasza ubiegłotygodniowa premiera. The Hudson, nowe nagranie. Amy MacDonald, płyta już wkrótce. Summer in the 70s, living like a king and queen, looking